ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام متعلق تفصیل خبر ورپسی آیت کے بیان لگے دے کہ سوک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملت پریہی او بل ملت اپنی نظاڑ انتہائی بے وقوف انسان ہے زکت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملت آپ کتری ملت سے او د فطري ملت نه هغه څوک اعراض کولی شي چې بې وقوفي او چې عقلمند او دانای هغه د ابراهیم علیه السلام وسلام د ملت اتباع کوي. د راغبه یا قبو صله چې کله اعلان شي نو دا راځي په معنا د محبت باندې په معنا د میدان باندې او چې کله اصطلاحان راشي نو دا بیا راځي په معنا د اعراض باندې دلته په معنا د اعراض دی. ومن یرغب عن ملة ابراهیم او اعراض نه کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه هیڅوک استفهام متضمن دی معنا به نفي لره ځکه لوانې به ته دا رته ذکر کړې وه آزاد د استفهام راغوستو چې کلمه د الله راځي تذکر ځای کې استفهام متضمن معنا د نشي درا من استفهامي دی ورپسې الله راځي نو دا په معنا د الله وګرځي نو معنا دې ولا يرغب او اعراض نه کوي مخ نه ګرځي عن ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام نه هیڅوک إلا من سفها نفسه مگر آسو کیا جاہل کڑی زانفل إلا من سفها نفسه إلا من جہل نفسه نصفحات مؤول لکو جہالت پانی ذکا سفها لا ذکر آسو او دیتا نفسه مفول دیلی و تذکر نزا متعاقی دے ذکر متضمن لے مانا دا جہالت پانی إلا من جاهل نفسه مگر هغه څوک چې جاهل کړی یې خپل ځان نو یو جاهل انسان هغه اعراض کولی شي عاقل انسان شو پوه انسان شو او عقلمند انسان شو هغه اعراض نشي کولی. دویمه توجیه نفسه منصوب دی لنفس الخاطب هر فجر هغه ساکت دی. امام بیزابی رحمت اللہ علیہ ذکر کری او دار کے حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ حاشیے کی ذکر کری دا بیان القرآن شکم عربی حاشیے والے دا بردیر مفید دفعہ دا بیان القرآن خام خام مطارہ کروئے حضرت شیخ صفرہ خان صدر سے رحمہ اللہ با تاکید سر منتدہ خبر اکولا بیدا تفسیر کو رحمہ اللہ پارک انتہائی جو گئی عربی حاشیے والے یو ساده ملاوی او یو پای باندې اخته ده عربی حاشیے ده دا ډېر ضروری دی نو هغه دې ذکر کړی چې دا منصوب د نفر خاطر دی الا من فتح فی نفسه نمانا دی إلا من مگر آسو سفحا فی نفسه کہ اغا بے وقوفی پیت بار دزاد قلبانی اغا ذاتی تو بے وقوفی ناو چیزا خبر اغا تن انکار بولش او اغا تی اعراض بولش او چپتا کہ لوگوں دے کم عدل بھی او لوگوں دے سمجھ بھی ناو اغا تی بالکل اعراض بھی شکو دے او یا امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې دې ځکه صفیحه متضمن به معنا ته جعلل الا من جعل نفسه مهانتا وذلیلتا چا د خپل نفس هغه ذلیل ګرځولې او قابل اهانت ګرځولې نو بس دې ته نه خیرات کړو نو دا تاریخ ته په مخالفینو باندې چې نبی کریم علیه السلام ملت زاده ملت ابراهیمی او د نبی کریم ابراهیم علیه السلام د ملت اعراض زاده جهالت او صفاحت نو دا مخالفین ټول په جهالت کې ساتي کدا نصارا په فکر کې دي کدا يهود په فکر کې دي او کدا مشرکین مکه په فکر کې دي ولقد اصطفيناه فتاكيك ترى من غوار کړه او دلرا په دنیا په دنیا کې و انه في الاخره او به شکای ابراهيم عليه السلام په اخرت کې لن الصالحين قام قادر الصالحان اس قال له ربو اسلم دا غرب ته او دا مطابق کې چې استفینا وکړه ولکد استفینا او په دنیا اس قال له ربو اسلم اس قال له ربو فوقي تو بيدتا بدر اسلم قابلہ قال اتوري اتمت زساريما لرب العالمين بطارت رب مخلوقاته اصلي منقاب شاء تابش اصلي احوض نفسك وامرك الى الله بل ذا خدای ته حواله فلا حرم معامله الله تعالی ته حواله فلا منشا پیدا فلا رضا پیدا نو ته وی اسلام ته رب العالمین ما پر ځان خدای ته حواله کړ ما فلا منشا خپل چاحت به وله ما فلا رضا خپل منشا هغه پر کړ ده بس خدای منشا ته وګور او دکتر اسلام مسلم خواه اسلام مانا سرا مولانا الیاس که رحمت اللہ علیہ لکلی دا وی گردن من آدم بس پل زان اللہ جل جلالو تا حوالا کو پل رضا و پل منشا و پل طبیعت تا غفر خودل سو کی ست دا اللہ جل جلالو تا دین مطابق کرے گل دا اسلام ووصى بها ابراهيم او وصيتر بها فدي ملت باندي ابراهيم ابراهيم عليه السلام بني نظام قرطا بها بها دي دا ملت راجي دي دا کم ملت مخالفت چې یو کو پیار او دا ملت هغه مستمر په توحید باندې ووصى بها ابراهيم وصيت کړو په دې ملت باندې ابراهيم عليه السلام بني هم له خلقا و يعقوب او يعقوب عليه السلام و يعقوب اصحابه او يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته وصيت کړو بني هغه جمع نون د جنی هغه د اضافه توګه نه فاکت دی بنی نه د فاکت دی بنون بنی هغه د نسکی دی او نون د جنی د اضافه توګه نه فاکت دی نو د قران مجید د دې آیت نه پته لګی چې د ابراهیم علیه السلام زامن ګڼو ځکه اخر د جنی اون دی هغه څه ثلاثه دی ہاں جمع لو غلیہ بدو تو میرے اور ایک ان جمع رفی اصل تھی اگر تھی نذور زامن او کو مجبور دي چې قرآن مجید کوم ذکر دي اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او د باقی زامن تذکرہ هغه په بائبل مقدس کې لګا ملایي دي چې یو مدین چې اصحاب مدین دا په نامه باندې دا ابراهیم علیہ السلام اولاد نو د مدین تذکرہ قرآن مجید کې شته او بل مدائن او بل قیدا دا پینځه زامن وو د ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کړو او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کړو یا بنی یا زامنو ان الله اے زامنو جما ان الله بسکل کراچره استفالکم الدین ورکرے تاسو د پارا دین فلا تموتن پسمن تیګی تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سال کې چې تاسو مسلمانان یې نذین نمرات اسلام په عادی د دین اسلام کی اقدم قال اسلمت لرب العالمين او دت ملت ابراهيمي يا حقيقي مانو کې د اسلام نور څه څه ده آل کتاب کا ذکر دی بھوی وی یعقوب علیہ السلام کی وفات کے دو نقبل زامن تے وصیت کرو کہ یہودیت لک رہی گئی ایسا تھا گا آخوا دی خوانی ذات لک رہی گئی نو اللہ نے تجلالہ ہوا را صاحبانی گاری سے کہی کہ یعقوب علیہ السلام وفات کے دو نو هغه خپل زامنو ته چې کوم وصیت کړو تاسو په هغه کې موجود وئ هغه څه وصیت کړو او خدا وصیت کړو ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها واحدا او خو د یهودیت هغه یهودیت چې هغه په شک باندې مستمل دی د هغې وصیت خو نه دی کړی او د الله تعالی د توحید وصیت کړی دی نو معنا ده دا تاسو دروغ وایي او تاسو افترا کوئ په یعقوب علیه السلام باندې هغه د دې منګړت یهودیت او د دې سرکوارانه یهودیت د هغې وصیت او کا کام نه دی کړی دا تاسو اختراع دا په ماته او هم څنګه شو هغه هم متصل دي کوم ته تیارې ډول راته نو که هم متصل دي نو صحیح ده خو بیا د دې چې کوم معادل دی هغه معادل ورته راستل پکار دي حمزه او مفعول د حمزه ځکه په هم مستمره مستمره د هغه هم متصله کې اړوندې د استفهام پکار دي نو داسې بشي اتدعونا بالنقل الصحيح ام كنتم شهداء اتدعونا بالنقل الصحيح آیاتاتو دعوة قوائی دنقل صحیح کو بنیاد پانے او کنا پر باندې خود موجود وي ام کنتم شهدا ام کنتم موجودین فی انفسکم پر باندې خود موجود وي نو تاسو کنا او کیږي او د نقل صحیح یقینا مراد هغه تواتر دی دا خبر تاسو ته په تواتر باندې راغلی ده او کنا تاسو په خپل او لیدلی دي چې دا یقیني خبر وګورئ نو که تاسو سره نقل متواتر دي نو تاسو دروغ وایئ په یعقوب علیه السلام باندې او په عقایدو کې په کار باندې کلک دلیل دی متواتر پکې پکار دی ژوندیات باندې کار نه کیږي او که تاسو خپله مشاهده ده او خپله تاسو اورېدلې نو که چېرته خپله نه یې موجود نو بیا تاسو دروغ وایئ او دا دواړه کینه ده رسول ذاتی په خبره په ذات خود موجودگی دا سره هم نه وا ذکر یعقوب علیه السلام په نیت کې او د نبی کریم علیه السلام په وخت کې چې کوم موجود یهودو دا یې په نیت کې بلا واسطې وي بلا پوښتنه په کې تیر شي نو په ذات خود یې سره هم نه اورېدلې او نقل صحیح ورسره هم نه اورېدلې نقل صحیح او قرآن په قرآن د آیت داوی تردیسته نقل صحیح و سرنو بلکه نقل صحیح دا اغای تداوی پا خلاف من موجود ده ندیا پا کم بنیاد بانی تاثبائی چه ابراهیم علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام دا یهودیت حکم کرده دا چه ام مستقل جها ندا مستقل اتب دعونا فی نقل صحیح ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت از قال لبنی او یا ام من کا تیار ہے نمو اولی کئی پا بل بانی نزاک بشی بل ما کنتم شہداء اس حضر یعقوب الموت فکم وقتی چی یعقوب علیہ السلام کا وفات رانے دیشو او اخفل الزامن قد اخبر اقولا فاغوا اختصاص النظر يمكن ما يستراغاني ما تقول هاته تضال كل من سليك ها هاته كيو جدو مقصود تدي ايسا تجديد تدي تاسو دروغ وايد فيانقوب عليه السلام ام کنتم شهداء آیا ویساتو حاضر او موجود از حضر یعقوب الموتو با وقتی چنزیشر یعقوب علیہ السلام تمرگ از قال لبنیه با وقتی چدوبی زامن اکلتا ما تعبدون من بعدی کسشه بادت بکول رسط زمانا قالو اویدوی نعبدو الہ کام با عبادت کو دمعبود کا و الہ آبائکا او دمعبود دفلاران کا ابراہیم آتی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام وی بابا تاپا نکاح کی چکم نکاح اگر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے دزئی چکم الہو دا اکا الہ کا عبادت ہو اور سطح دقاقیق بطور بانی الہا واحدا دا معبود یو دا دقاقیق بطور بانی رکد الہ زبر وپی رسو نعبد الہ کا و الہ آمائی کا چیتا سبھی نظر والا انسان کے دوکہ بھی چیتا وہ تعبد تا آلہ مراد یو دا یعقوب علیہ السلام الہ او بل دا یعقوب علیہ السلام دا آباو الہ نور بسی تاکیب بھی کری چیتا یعقوب علیہ السلام الہ جدا ہوں او د یعقوب علیه السلام د هغه اعلان جدانو مزکه یو ځل ونحن له مسلمون او من غفاظ الله ترى لفرا مسلمون تابدارون نغي فقبل ذان باندي ده يعقوب عليه السلام زامن فالذان باندي اقرار اليهوديت نده کرده ده اسلام بي کرده ده امتياز او ده استواعي ده لقضي بتابين ورقصي تنبيلة اغا موجودو اهل كتابو كي پا نسبت فاني فقط پا مجرد نسبت فاني كار نكي او پا مجرد نصف فاني كار نكي جستاو تطالب بي انبياء اكرام وشره یا صرف دزاوية طرح دا پوري او یا صرف دنصف طرح دا پوري نتاو تد اخلاص شو دا انبياء اکرامو دای تیر شوی دی دای دا پار دای اعمال دی او ستاسو دا پار اخفر ذاتی اعمال دی دای سرا صرف او صرف دا تعلق کو بنیاد دای تاسو نسی اطلاع کرده که پا آفاید و خنزویات دو اثر ستاسو اطلاع دی فبیاد ستاسو تا نجات میرا دی گی دا ابراهیم علیہ السلام دا اعمال دا وجنا دا یعقوب علیہ السلام دا اعمال دا وجنا او دا رکی دا اسماعیل علیہ السلام او دا اسحاق علیہ السلام دا اعمال دا وجنا ننا دا غیر اعمال و فائدہ دا غیر دا پارا پھر کر کے اشارہ پا اعتبار جماعت کانے گا تلک امت تلک دا جماعت جدے امت دا یو جماعت قد خلت کے تیر شوئے دے دا انبیاء کرام لہاد دا جماعت لفارا ما کتبت اجر ما کتبت اجر دا آغت دے شتیم کریم ولکم اوصاف دفارا ما کسبتم اجر دا آغت دے شکری دی تاسو ولا تسألون او تقوص من شكول دساسنا عما كانوا يعملون فبارد آسكي تدو يقول داري تقوص دساسنا نسر ورطسي شكوى او په دې ځای کې دا او چې ده نو دا تفصیل لپاره ده نو يهودو به د يهوديت ترغيب ورکړو او نصاراو به د نصرانيت ترغيب ورکړو فرق ده يهودو به وي كونوا هودا تهتدوا نصاراو به وي كونوا نصارا تهتدوا نو الله جل جلاله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې دای ته وای چې زما د تذکر پر کوارانه مذاهب سره هیڅ تعلق نه لري چې یا يهودي کوم نه هدایت پراته ملو شي یا نصراني کوم نه هدایت پراته ملو شي بلکې هدایت هغه په ملت ابراهیمی کې ده نو زبا صاحبداري کوم په ملت ابراهیمی نو خو تاسو او دغه پر کوارانه مذاهبونه چې د يهوديت په شکل کې دي د نصرانيت په شکل کې دي وقالو او ويدو يكونوا شيطا كوبودا يهوديان او نصارا يا عيسايان تهتدوا تاسو به هدايت عمومي قل اوه اي پیغمبر عليه السلام بل ملت ابراهيم حنيفا قل دعوت هو لا أتبع ملتكم نسقاط من حتى بذلكم بل اتبع ملت ابراهيم حنيفا. زبتا بداركم خذ ملت ابراهيم عليه السلام. كم ابراهيم عليه السلام حنيفا جاء كنار كشو بأبيان باجرام. حنيف ده حنف نده او حنفه انحراف بغيره. حنيفا اي منحرفا عن الشرك كي اهم منحرف ده شرك ده شركية مذاهب سرداغة تعلق نو. او حضرت غیث ایک بار حریف مانا بولا تو فطری موحد کرا کیا فطری موحد ہو قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا بل ملت ابراہیم بل جزبا صابداری کم دل ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفاً فدا سعار کے چمن حرکوز ادیان باطلونا وما کان من المشرکین او دینوز مشرکاننا قولو اوائی تاسو اے مومنانو تاسو تا ام وائی دا جواب صرف تا پیغمبر دی مدارینا تاسو موائی کہ آمنا باللہ من ایمان لورد پا اللہ تعالی باندی وما کن کل دلینا پا قرآن باندی سرا لے گلے شوید منگتا وما کن دلہ او پا صحیفو باندی سنا دلے گلے شویدی کلا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباب او اولاد بدتا دا اسباب تمرات اولاد یعقوب علیہ السلام اسباب اغجب دا سبتن دا او تو سبتن مراد اغجب خاندامن لکسر جیسے پر بنی اسماعیل کے بے خاندان تک قبیلہ جب بے قبائل داتا نو بنی اسرائیل کے خاندان تب سبت سے لکی دو او جب بے اسباب راتا طول خاندانو زکا دی یعقوب علیہ السلام طول زامن وما اوتیا او منگا ایمان لورد پاس باندی اوتیا موسیٰ چور کرشوی دی موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا وما او فا آجتا بروبانی اوتیا نبیونا چور کرشوی دی نور پیغمبران تا لر رب دهن دا جانبا درب دوینا منگا دا نبوت پہ اعتبار سرا اس تفریق نکو طول انبیاء کرام تا منگا انبیاء وائی او په کوم کوم پیغمبرانو باندې چې صحیفه نازلې دي یا غټ کتابونه نازل دي من بلا تفریق او بلا احتیاط کول تقسیم لا نفرقو منگا تفریق او امتیاز نه کوو بین احد فنیت یو تن کې منهم د دې پیغمبرانو نه ایمانا و کفرا د تفریق د کمانا قرآن کے تفصیلہ بات کے شعر انبیاء کراموں کی تصدیق ثابت سے اور تصدیق ایمان اور کفران دانش کرے کفر وَنَحْنُ أَمْجَدُ لَهُ فَاسْتَغْفِرْ تَرَادَ فَلَا مُسْلِمُونَ تَابِدَارُ فَإِنْ آمَنُوا فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ إِيمَانُ دَارُ بِمِثْلِ مَا فَمِثْلَ آبَانِ آمَنْتُمْ بِهِ كِتَابَ إِيمَانٍ لَوْرَدَ فَغَيْبَانِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَتَاجِ سَرَا تَيْدَارُ مُنْدَلَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ غَيْبَانِ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَاجِ سَرَا تَيْدِي فَتَاصُبِ ف فسيكفيكهم الله فضل ذلك كافي بشي استاذ فارا فمقابلة دويك الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به نفاد مفسرين حضرات فاي كلمة مثل زائدة فإن آمنوا بما آمنتم به کدی ایمان نال فقہ چه باندې چې تاسو ته ایمان نوړی فقہ دې تدو ته هدایت نه نو صحابه ایمان نوړو په پیغمبر اسلام باندې نو کدی په دې ته یو یو د پیغمبر باندې ایمان نوړو ته هدایت مونږ ورمنه او صحابه کرامو ایمان نوړو په ټول آسماني کتابونو باندې په ټول قرآن پاک باندې نو کدی اهل کتابو په ټولو آسماني کتابونو باندې په شمول د قرآن ایمان لاړو د هدایت مونږ ورنا په ګمراهۍ کې او بعض مفسرین حضرات وایي کے بعد آئے گا او ماں مستریے لے نفاقی رکھے جاری مجھول بہم دائک چیئے نزاد بچی فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمَانِكُمْ فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ ایمَانِكُمْ فَقَدْ اِحْتَدَوْا دای ایمان نه ایسا به کرام ستاسو د ایمان باندې نه هدایت مونږ و ان تولوا فانما هم فی شقاق نه ایمان د صاحب کرام او یو نمونه ایمان او ایمان د صاحب کرام او یو معیاري ایمان الله جل جلاله د ماډل په تور باندې پیښ ستاسو دا ایمان دا یو نمونه ده دا یو ماډل دی او معیار که د دې ایمان ستاسو د ایمان په شان کې بیا دې تاسو ته قبول دی ورنه مسترد دی نو صحابه کرام هغه معیار حق دي او صحابه کرام هغه معیار ایمان دي او شکاک کده اغا اختلاف سو بیش بیز ایتنا مراد اغا اناد ده او تعصب ده بس دی پا تعصب کی پراتی دی پا اختلاف او پا اناد کی پراتی دی او اصلا خیل تصویل پیغمبر علیہ السلام فسيكفيكهم الله الله جل جلاله بس كافي حساب وقارس ومقابلة لك اس نقصان دلتا نجي رائع كله نزاتي اعتبار سرا او نزدين في اعتبار سرا وهو السميع العليم او الله تعالى اوريدن كده هر شيء ده العليم خبردار ده هر شيء باندې هي بغت الله ده اقولوا دلان ده قولوا آمنا بالله وما انزل الينا قولوا قبلنا صبغة الله مسلمان هو ايه ده شي قبلنا صبغة الله من ده قبول کړه ده رنگ ده الله تعالى دا مفهوم دی لري د پاره د قبلنا فذكر صبغه الله د سبغې نه مراد دین د الله تعالی دی او عقیده د توحید ده، ملت د اسلام دی. منګه د الله جل جلاله د دین فرنګ کرن منګه د دین اسلام فرنګ کرن او منګه د عقیدې د توحید فرنګ کرن عقیده د توحید او ملت د اسلام اغه زمون فرق راکې او پنځ نس کې دا څه نه نوته ده لکه څنګه چې راځ په کپړه کې د کپړې فرق راک او پنځ نس کې نه نوته ده نو دا د نصارو د یو رقم د دې نه جواب ده چې کله به ماشوم پیدا شو احتمال وو چې د باندې په سفر څو مهنت وکړي او د مذهب فری نه دي بل مذهب توان نه لري نو هغه با یو ځل په ایران جوړ کړو نو پاره کې به هغه ماشوم ته وګو ورکړه نو هغه په نفس کې ځل تک د کوم کمن ته څنګه راوړل نو دای په پته کې اوس وخت کې وي آج آن اصار نصرانی یا حق کرنا اس بالکل ٹک ٹاک سچ مچ نصرانی شد اس نصرانی شد نو اللہ جل جلالہ و توائی مسلمان آنسا چیز کرکمان کو بو کی بہو پتنی نغیب سرنی فمن غبان دی الله جل جلاله د توحید او د الله تعالی د ملت رنگ داسې چلاو دی چې زمون فرق رات کې دنه نه نوږي فرق کول کوئی غوښته ضرورت نه کوي ځان ته مراد لکه دا د آیات څخه دی نو باید چې مسلمانان د عقیدې په اعتبار باندې او د عمل په اعتبار باندې د کشان کې کله لیکن استقامت کا او تسلط فی دین کا اشارہ ہے کہ باید یہ مسلمان پکل و عقائد و باندھے اور پکل و اعمال کی پورا متسلی ہے اللہ نے کسی مسلمانوں کا پہچان کی کہ اسلام یوی واضح اور اسلام یو یو عمل آپ مسلمانوں کے راسخ کی دا سے راسخ راسخ کی اور دا تفلک کی لکہ سرنگ چرنگ اغفر کپڑت ورمان ہوتے او حران کبھی رکھن جوری دیا آغاز میں تاؤں کتو اتھار یو دو اللہ میں اکبار سے تیری تحضیب افرنگی تیرا سالی نئی رانی لہو مجھ کو رولا کی ہے جوانو کی تناسانی ابرا بلکل بچنا کے دوست قدم په قدم باندې د يهودو د نصارو د هغه اتباع عقایدم د هغه متاثره اعمال د هغه متاثره فهم او قادم د هغه متاثره رسم و رواج د هغه متاثر هر اتباع رضا ته نه په کار من ته حکم دی چې او آی قولو قبلنا صبغة الله من د الله جل جلاله د دین پران کرنه فمن باندې نه يهوديت چلاږي دي نه نصرانيت چلاږي دي فمن باندې نه هندو مذهب چلاږي دي او نه سکھ مذهب چلاږي دي موږ کله ته پکارو نو سبغة کی دا نه ته دا بنا پر مفعولیت ده قبل ناس سبغة الله من غا قبول کړ دې رنگ د الله تعالی یعنی رنگ د دین د الله تعالی رنگ د توحید د الله تعالی و من احسن تو کړه احسان من الله د الله تعالی نا چې غا تم په دې باز رنگ باندې و نحن له عابدون او من غا خاص د الله تعالی د لپاره عبادت کوونکي یو لا غیر منګه د هیڅ عبادت نه کوولې منګه صرف او صرف د الله تعالی عبادت کوم کی قل هو اے پیغمبر علیہ السلام اذنتا اكو حاجوننا آیا تاسو جبلی کوي زمون ترا خلاله په توحید الله تعالی کی خلاله په توحید الله یا دین الله وَهُوَ رَبُّنَا دَلَّتَرَا رَبْتُمُنْ دَدَي وَرَبُّكُمْ اَوْ رَبْتَاكُ دَي وَلَنَا أَعْمَالُنَا زُمُنْ دَفَارَ أَعْمَالِ زُمُنْ دَدِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَاكُ دَفَارَ أَعْمَالِ سَاكُ دِي ندا مبارکه ده یو خبره زمون و ساکو کمیت که مشترکه ده که اغاد اللہ جلد جلالهو دلو بویت خبره نتاکو ده داوی ترها ده پوری واری او منگه ده حقیقت ترها ده پوری واری تاسو رب نه نه او تاسو حکم نه نه منګه رب نه غره نه منګه حکم نه نه د دې وجنه د اعمال د خلاف دی تاسو اعمال جوړی شرکیه دي کوپریه دي او زمونږ اعمال هغه د نړۍ په دې د توحید باندې پروبیت د باری تعالی باندې دغه اعمال دغه اعمال کفریه او شرکیه کی ده اغای او ده اعمال ده بس اعمال ده اسلام شد ستاسو اعمال ستاسو شای نشانی او زمان ده اعمال زمان شای نشانی او یا لفظ ده اجر وزن مقدر بھی لنا جزا او اعمال ده زمان ده فارا قدر ده اعمال زمان ده ولکم اعمالکم ولکم جزا او اعمالکم او ستاسو دپاره بدل اعمال ستاسو ده منګه ستاسو د اعمالو ذمه دار نه یو او تاسو زمونږ د اعمالو ذمه دار نه یو ونحن له مخلصون او موږ خاص د الله تعالی دپاره مخلصون خالصونکي یو مخلصون العبادت خالصونکي یو عبادت سره ورپسې بیا هم هغه منقطع دی په معنا د بل باندې وګرځوئ نو د اسراف دپاره دی صحیح په د ابراهیم علیه السلام والسلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام او داغی پا اولاد که چکم پیغمبران تیوشیو داغی مطارق تداوت کنه یهود و بوید دا یهودیان و ایسایان و بوید دا ایسایان نو اللہ جی بزرگلو پی رکھتو چه ددک کا انبیاء کرام و عقیده و نظریت تاو تا سمالی مدا او که اللہ ترا تا سمالی مدا تو خدای دې نه مدار دی چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د په اولاد کې چې کوم پیغمبران کې شي وي دا هغه پیغمبران ذاته کې د نظریه نه و چې د کوم یهودو او د کوم د موجود یهودو او د موجود نصارا و او تاسو دا ودا چې دا د انبیاء کرام ته موږ پېښار کړو نو د چا په اړه کې څه فالله جل جلاله ستاسو خبرې له اعتبار نشته دی ستاسو علم له اعتبار نشته دی د الله جل جلاله علم او د خدای خبرې له اعتبار دی نو هم په معنا د بل دی بل اتقولون دا خبره پرېږدئ تاسو دومره جرأت کوئ په ابراهیم علیه السلام باندې په اسماعیل علیه السلام باندې د یهودیت او د نصرانیت په ځان لګوئ ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام و الاسباط او اولاد کانو هودن هودی یهودیان او نصارا یا عیسایان دا جو رکھتا ہوئی تاسو جدا اجلہ انبیاء کرام دا یهودیت پا کشتای کی او دا نصرانیت پا کشتای کی دا سرکی نوائی حران کسی دا انبیاء کرام او چرد یهودیت و نصرانیت قل هو پیغمبر علیہ السلام دویتا انتم اعلمو آیاتا شفقوئے گئی ان اللہ او یا اللہ تعالی انتم اعلمو کہ مذہب ہوئی ان اللہ اللہ تعالی تعالی وہ بکا پردار دے پا مذہب فاسدی و فنبلی دے دی او کتاب انتم اعلمو کہ مذہب ہوئی ان اللہ د جواب واضح دی هو ورپسې زجر په تورات او په انجیل کې باقاعده بیان موجود و چې د ابراهیم علیه السلام وسلام او د دکه انبیاء کرامو مذهب هغه حنیفیت و امام رازی رحمة الله علیه کدیر کې ذکر کړی امام راضوی شهادة التوراة والانجیل دا توراة او دا انجیل گوائی داوا بیان داو فا انبیاء کرام بانده که کانو على التوحید والحنیفیة که دای پا توحید بانده او پا ملت حنیفیة بانده بلکل دا شرکن پا بیزارای بانده او په توحید باندې نو دای د تورات او د انجیل دک بیان غوښته کړو دا یې کټمانه کړو نو الله تعالی او تاسو ورونه ورکړي چې چا د تورات او د انجیل دک بیان او د گواہی په ډول کړی دا دې مې راځار دي او دا یې په مقابله کې دا انبیای کرام ځان سره د یهودیت او د نصرانیت په کیسه کې دي نه دا دې راځار دي ومن اسلموا اي ولا احد اسلم ليس له حق غدار ومن اسلم تو غد ظالم ممن دعا كان كتم شهاده بن شهبط كردا دوي كتم شهاده بن شهبط كردا بيان عنده فني سبانه من الله جانب الله تعالى آغا شهادتو من جانب الله ذكر آسماني كتاب نسوا أكاتفو فذكر كاتم سخو فضان تخيب بشكرت إساس عبادت سرين أو فدروغ بعد ذكر أنبياء كرام مذب أغا يهوديت شو كره وما الله بغافل نجم لا تعالى نا خبر عما دعاتنا تعملون كوالي تاسو یا قدر آسکمان وغیره اللہ تعالیٰ تفتا قدر آسکمان معلوم ہے تلک امتن دا جماعت جو امتن دا یو جماعتو قد خلق جتیر شویده لها تدیر پارا ما حرصدی کتبت جسی کردی ولکم ما کتبتم اوستاق دا پارا آسدی جسمو کردی ولا تسألونا تقوط بنجکول تساسنا عما كانوا يعملون فبارد آسكي تدريس قول ندا آيات أروان آيات 134 نمبر آيات لا يوشان تي نيو تو جيدا دا تاتيب فطوربان تكرا آيات فنسبت فاني فنسب فاني نقلا تي جي دا عقائد او دا اساسی نظریات و کمیت کو مختلاف دا انجیه کرانا کرا نفع نصب پان اطلاقی دی شئی او نفع نسبت پان اطلاقی دی شئی دا اکیلی پہ اعتبار سرا اگر اتحاد او اتفاق بھی نبیا الحقنا بهم ذریتهم بیا اللہ جل جلالہ دا ادنا الحق اعلیٰ سرا کئی خدا اکیلی اتحاد اگر پکی شرط تے ہاں تو ایمان کی اتحاد اگر شرط تے او دیو طرف تا مجھے او پھر طرف تا موحیدی بیا الحق کار نہ کئی نبیا نصب کار کئی نبیا نسبت کار کئی نیو تو دیدا فهمت تو دیدا کہ التا فرکا اس میں اشارہ مشارف الیہ انبیاء کرام نے چکم ذکر اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نو التا کی دفل کا مشارف الیہ دکتا ہے فرق انبیاء کرام او دلتا کی تطبیق کا مشارم دیلی چلے ناغد اغا اسباب نبیہ اوپا کی ساتھی کراشی تھا تو ساتھی پزیبہ نبا ساتھی کراشی تو مشارم دیلی پہ اعتبار پر فرق رہا ہے او دا خبرہ امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارس کی کرے